نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے. ہم تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے. نماز سپورٹ دیتی ہے، روزہ سپورٹ کرتا ہے، زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے، حج سپورٹ کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ احسان، اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا، یہاں مراد احسان اسلام، اسلام خوبصورت ہو جائے. اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی، حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے؟ انتابد اللہ کا انکا تراہ فیلن تک تراہ فیل نہ یاران، ان تخش اللہ کا انکا تراہ فیلن تک تراہ فیل نہ یاران، ان تامل اللہ کا انکا تراہ فیلن تک تراہ فیل نہ یاران. اب یہ جو الفاظ، ان کو نوٹ کیجئے، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے. وہی ایمان، ایمان در حقیقت بالغیب ہے، اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، حائل ہے. لیکن اس ایمان کی شدت، اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی، ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ گویا کہ کہا کہ کان نکلتا ہو کرا، دیکھ تو سکتے نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب استدعا کی انظر الیک، اے اللہ یہ مکالمہ تو تو نے مجھے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے، لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی عطا فرما. تو جواب ملا کہ لن ترانی، نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا. قرآن مجید میں تو یہی ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا. لیکن بہرحال ایک رائے ہے، صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت عمر کی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی نہیں. حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے، جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انہ یورا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نور کو نہیں دیکھ سکتے. بہرحال یہ اختلافی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی، کان نہ کرا، یہ اصل میں انٹینسٹی، اللہ کے وجود، اللہ کی حقیقت، اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ کان نہ کرا ہو فعل تکن ترا ہو فعل نہ. اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی. اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ، اوچلا درجہ تو یہی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کمتر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے انتخاب خطاب فرماتا ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے، انہیں پتہ بھی نہیں. نہیں نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں، خدمت گزاریاں ہیں، میری جو قربانیاں ہیں، میرا جو اشار ہے، میری جو محنت ہے، میری جو بھاگ دوڑ ہے. انتاب اللہ کا ان کا تراہ فعل تک ان تراہ فعل ہو یاراک، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے.